bekle. Dönüşü vardır zor sürgünlerinde. Bekle. Hatırla bizi dar günlerinde. Telli turnalar gibi, çifte kumrular gibi, sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde. Baharı selamlayıp, iki çift kelamlayıp, gamsız günler geceler demlerinde. Biz gülleri severdik dikenleriyle, koklardık kanayana dek ellerimiz. Gül dikensiz olur mu, ah etmezdik. Bekle, bekle, hiç bekle. Haziran sabahında bekle, ısıtıp sol yanını yatağında. Telli turnalar gibi, çifte kumrular gibi, sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde. Baharı çift kelamlayıp, gamsız günler geceler demlerinde. Biz gülleri severdik dikenleriyle, koklardık kanayana dek ellerimiz. Gül dikensiz olur mu, ah etmezdik. Bekle, bekle, hiç pes eder miyiz? Biz gülleri severdik dikenleriyle, koklardık kanayana dek ellerimiz. Gül dikensiz olur mu, ah etmezdik. Bekle, bekle, hiç pes eder. Nasihat gibi bu sancılı hasret.